لشوانا كوني من عيا سرباز بم لجيانا سباستيان من دالة عزيزة كان بيلو سباستيان يارمتي ليزاو أدولفو ياندا كاتي كاكوتنا ناو بيركا بلان بيلو سباستيان ناتشار بون أمشار بزي بهلن چونك بوليس بدوا ياندا دقارا بلان بابزاني لتيروشي أمرو ماندا تيرو أداد لقل ما بن بابي بيني تبی بیت خواره با؟ باشه، وابزانم ایچ گوشتی گلم ناو نیا پوچی، بم شوی رامکا، دوائی ونده بی سنوکی، باش بزانه، تو سگی دبی عذابی من شرمزار بوم، چون که تو ترسه لم پشیلیا وای کرکا، او پشیلیا لو سگا ترسه نه یکی که ترم هیا براستی او سگه گوریا زور نایا با بلام ام سگه بوچو که زور جوانا پیم بله کورکا لگل ام دو سگه جوانا بوچو آرون درام با بینینی دای کت دای کت ای خواه لو همو قطوه بله من دکتورم آیا تو هیز درمانه کناوی درمان؟ اما تندرستی مازور باشا بله یوهو بله لوانه تو پیویستت پینه بی زور باشا اگه داری خود بکرم زور باشا سپاس دنج اوتومبیل پولیس وان بتوي اما داب قرين بابروي هيرو بيل خيركا بالي رخما حشرتي لشويني خوتا نزولين أرام بقلبيل ديزيني بانك كواتا توقو كسي كبوليس بدوي دادا قرير باشا بيدنگ با ايش سيگ نكي سگا باشا هرتيكم بيوتي دبي بخسم بكي من توك بارم تبا كاردينم كرده توي بسلامتي بمني توا دبي بغيم كي تيگيشتي تاوکو پولیسکان دارون بلا من زور زورم برسیا استا آرام بگریا هرشتیک بتوی بخوی با دکرم بلا من دبی چاور ریکی براست بلا پاری چی زورمه یا بلا من او پاری دزیوه اما شر پاری یا هیز دیوازی نیا دبی از رکه که بی بوچونه درو با؟ دتوانی رابکن اگر او پنجره لیب کنوا ها؟ او چی دکی؟ هیچ نکم، هیچ ما ندکر دو چی دبیل؟ ها؟ اوه، نان و پنیر، براسی زور خوشا، دی بابی خوی بابی خوین دی پرچه یک بو تو؟ پرچه یک بو توش پوچی پرچه یک بو من؟ و پرچیک بو او گیو بگره بیل برو پنجره کلی کوا من قصه لکل داده کم بو اوی سرقال بیه تگیشتی ده استانش برو برو فرمو ها؟ آیا اویان بو منا؟ همو من برسی من دبی ایوانیا؟ پیوتا کن ویان و دوا زور سپاس دی پیم بلی تو با چی هم دزید کردو لبن بیدنگ با من چند زهر پیم بلیم که واقصه نکی ها ها بله گورم برون لم لعوا بگرین لم لعوا بگرین دودو پیکوا لوانه ام دسا لم لعوا بیشتان روشت بی دای دودو برون سرچاو گورم ام لعوا گرابی تو نخیر گورم دیبیل دیوار پوچی بوستا برم دا برم دا ورا تو دا تو لیر راب کن من نهالم تو لیر راب کن بس با آزاری چی زور دکم فریام کوین فریام کوین فریام کوین فریام کوین فریام کوین فریام کوین فریام کوین فریام کوین فریام کوین تو باشی او چی روی دوا ای دلم بیشتا من چی بابگم نی پیم بلی نسان من چی بیشتا با تو بگم نی پیم بلی درمان درمانه که تو با درمان درمخانه لیرو نزی که استاتم با دینم من نیالم تو بروی تو راده که دزانم مترسا من اگر ریم اوا نه نخیر من باور بو ناكم بلام ساقا كبنيرا چی؟ من او ساقام زور في باشا دتواني درمانا كبيني او بملیو بکو بینیرا نابیت اما بچید دبی ساگه بچو که بچید باشا دبی او بچید چی؟ بوچی بیداری بودر مخانه بلام او پشیلیه چلیه بوچیلیه ترسی پشیلیه؟ بوچیلیه پشیلیه گوره ترسی چی؟ ساگه پشیلیه بترسی؟ اما راز نیا بلام او راسته که یا دی خیراکا کاد بفی رومه دا دی زوبرو دی خیراکا باشا زور باشا پوچی اما ببو در ما خانکا اما بهنه دی خیراکا پوچی لبشی لکا ما ترسا خیرا برو دی خیراکا دی دی پوچی دی لیلی پولیس بدبینی دی پوچی دی دی برو ما ترسا دی برو پوچی دی پوچی دی برو دی دودکا ساک دودکا ساک زور باشا ها بوچوه چی دودکا ساک ها هو ساکه چی زور سیرا چطه چی بملو بابو براسی ساکه چی سیرا گورم باکاتی خوما بفیرو نده راز دکی بابروین او سگیشتا نگراو تو او زور زور تو اکوت استا چی دکی دنیا سگی در او اکم او زور زور تو اکوت تو بو چوی ده چی دنیا سگی در او اکم دکی خود نزولی پشیمان دبی تو اگر پولیس آگه دار بکی تو نگران مبا هرگز بیان نالیم گر امش بدوزنو اما گرین آها چی بولی امش راما کردو لفرنسا تو کاری خرابت کردو نه گر پولیسکان ایمه دوزی و بیل دا کجن ها؟ ها؟ تنها تو لپینا امساگر راد کردوا؟ نه، تنها اما حکارکنیا درون با بینینی دای کم بوچوی؟ سیر نیوادا سیر نیوادا؟ و منیش ها؟ تو باشی آرام بگر. تکه بهیز با آرام بگر. بهیز بدهی. پوشنم زیگانه دکره تبا درمانک دینی. تو دوباره گرای تو ها؟ اوه، او تو چی تا؟ پیدا چه زور لو پشیلیه ترسابید، ها؟ ای که خواهنه کت؟ آرام با، آرام با، استاده چه مشتیه کت بوده هینم؟ ها، او تو چی تا؟ ها؟ امیان چی ها؟ اوه، ها؟ آرام بگیر، بهز بدی، هرگز خود به دست نمیده، ورد برس بی. آرام بگیر دی، ورد برس بی، بهز با. بیر، دبی استاکا پوچی چی بسرات بی؟ پوچی، تو سرکوتی تو سرکوتی، بله تو سرکوتی اما درمانه که یا ایوانی یا؟ لیروه آیا تو ایره گرایی؟ بخیر، باب گرین استاکه تو باشی؟ بله، کاتی که درمانه که دخوم آزاره کم نمینید زور سپاس، سپاس با تو سجی بچوک زور سپاسی توش دکم پیم بله، تو ناو چیا؟ من نام سباستیانه، و بیل، و پوچی تو تو دتم با بیونینی دای کم وانیا؟ پیم بله دی، ها؟ بله آه، با سیر نیوادا تام شوینه پی ازانی؟ لادکه ایما نزیک سیر نیوادا بو ام شوینه شوی چونه؟ او شوینه آسایی بو دایک مو برابو تو کم لوی دا جین بله دایک مو برابو تو کم لوی دا جین لنزیک سیر نیوادا دایکت؟ بله تا با چی لگه اوان ناجی؟ وادا کم بله هر بوی من پیوستم بم پاره یا تو دخوانی پاره کب که با اگر بشوی که باش کار بکی اما پیوندی بطونیا ها؟ پولیس کن. چی پولیس؟ است که بیل دکوچن من چیم کم من چیم کم. پیم ولی من چیم کم ها؟ آه ولی. آمی بینن دی. آه ام درگاه بکنو دی خیره کاو درگاه بکنو دیرو رانک با همون اگدا کینو اگدار خود با وره بابرو انتی خیره که دی بیس با دی من استا زور باشم نگران ما با بومن تو برو استا نه خیر من بطنیه نروم پیکو دروین سباستیان باشا بابروین اوان برو ایره دین تو نیگران ما با من در روم کاته کم سرخالی اندکم توش راکا باشا سباستیان بلام تو لپاشان دزگیر دکری اما نازانی سباستیان تو یارمتی منت دا استاج نوره منه سباستیان باشا نه تو ات دتوانی کار بکی، با پارش پیدا بکی. نیش بگوید دکم و ام کار دکم، کاتک لبندی خانه هات مدر. براست. اگه داری خود با، سیر نیواده دوره، برو باشور برو. او رکم. سلام ایه بودای کت، بنیازی دیدار. اما خویتی. بوستا. دایی استاش خود برسته و دا آیا تو بطنی ای؟ بله گورم بطنه هم کارم کردوا به هیوای بخت یکی باش هاوری کم دور مکوا همو پکوا گوه بینوا یه تیزان بگ دینوا منه سباستیان هر دامه اما کولم نداوا تو کابل هاور ما آمان زماشتیا یک سایانیا من حالا جوان کن سری تیرو که امروز بکن. گردد ناسی ون من سباستیان ریامم آشتیا جیل آجیان.